د گواهې دوه صورتونه دي، یو جایز بل ناجایز. بعض ځینو کې گواهی ورکول جایز وي او په بعض ځینو کې گواهی ورکول ناجایز وي. د جایز صورتونو مثال ودا دی، لکه یو قاتل وي یا غل وي یا بل داسې زناکار یا شرابي وي، هغه چا په دې جرم باندې لیدلی وي، نو د قاضي مخکې د جج مخکې گواهی ورکول، د خلکو مخکې گواهی ورکول په دې نیت سره چې قاتل ته غل ته مجرم ته سزا نوشي، انصاف وشي او مظلوم هغه سره مدد وشي، مظلوم سره انصاف وشي، نو دغه ځای کې گواهی ورکول جایز دی، بلکې ښه کار دی، ځکه چې د مظلوم مدد دی او د انصاف قایمول دی. او بل صورت د گواهی هغه ناجایز دی. بعض ځینې داسې دي چې هلته گواهی ورکول جایز نه دي، نو د هغې یو صورت دا دی، لکه یو کس وي هغه چې کوم دی شراب سکي، د شراب په طلب کې وتی، نو هغه تانه تپوس وکړي چې د شرابو دکان کوم ځای کې دی، نو که ته هغه ته د شرابو دکان ښې دا گواهی ورکړې، تا ته پته چیرې فلان کې ځای کې شرابو دکان شته، ته وایې چیرې گواهی په ټول خو نه دي پکار، او ته گواهی ورکړې او ده ته د حرام کار ځای ښې، نو دا چې کوم دی ناجایز دی، دغه ځای کې گواهی مه ورکوه. دلته گواهی ورکول ناجایز دی، په هر ځای کې گواهی ورکول جایز نه وي. بعض ځایونو کې گواهی ورکول ناجایز دی، په ناجایز کار کې په حرام کار کې گواهی ورکول هم ناجایز دی. همدغه شان یو مظلوم مسلمان دی، هغه راغو یو ځای کې پناه واخیسته، او هغه پسې یو ظالم یو جابر ورپسې ګرځي، قاتل ورپسې ګرځي، هغه وایي چې زه دې قتل کړم. تا ته پته ده چې دا مظلوم بې ګناه مسلمان په یو ځای کې پټ دی، هغه ځای تا ته معلوم دی، خو ته چې کوم دی دغه قاتل سره دې ظالم سره چې څوک دې مظلوم پسې ګرځي د قتلول غواړي، ته دته په دې دغه باندې ځای وښي چې را کس دلته پټ دی، او ته وایې چې زه ګواهی ورکوم او ګواهی په ټول ګناه ده. نو که دې وخت کې تا گواهی ورکړه، دې وخت کې چې کوم دی گواهی ورکول ګناه ده، دې وخت کې به ته گواهی نه ورکې، دې وخت کې به چې کوم دی ته دغه مظلوم دې بچ کې د ظالم مدد به نه کې، دا به نه وایې چې زه گواهی ورکوم او گواهی نه پټوم، دې وخت کې به ته گواهی پټې، دې وخت کې گواهی ورکول جایز نه دي، دې وخت کې به د مظلوم مدد کې او ظالم نه به بچ کې. نو گواهی هر ځای کې ورکول دا جایز نه وي. بعض ځینې داسې دي چې هلته گواهی ورکول ناجایز دي، هلته به که حرام کار وي، د ګناه کار وي، هلته به گواهی نه ورکوې، او که جایز کار وي، ثواب کار وي، نو هلته گواهی ورکول جایز دي.